Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 8 grudnia, minęła 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowali-Brancati. Nowe ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa od połowy grudnia wprowadza rząd. Jest też zapowiedź obowiązkowych szczepień. Joe Biden ostrzegł Władimira Putina przed inwazją na Ukrainę. Mówił m.in. o sankcjach i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Za 8 lat ma powstać w Polsce pierwszy reaktor jądrowy. Orlen i Synthos inwestują w atom. Od 15 grudnia rząd zaostrza restrykcje w związku z mutacją Omikron i czwartą falą epidemii koronawirusa. Zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. Z 50 do 30% zostanie zmniejszony limit miejsc, m.in. w restauracjach, hotelach, kinach i kościołach. Nowe ograniczenia, które będą obowiązywały od 15 grudnia, oznaczają mniej osób w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych, sakralnych, teatrach i kinach. Limity zostaną zmniejszone do 30% i nie będą obejmowały osób zaszczepionych, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przed przedsiębiorcą. W kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji. Ograniczenia dotyczą również dyskotek i klubów, dodał wiceminister. Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia i 1 stycznia ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób. Od 15 grudnia obowiązkowe będą też testy dla domowników osób chorujących na COVID, bez względu na posiadany certyfikat o zaszczepieniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od 1 marca natomiast dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia i służb mundurowych obowiązkowe będą szczepienia przeciw COVID-19. Zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Ta perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, no bo potem oczywiście jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek pojawienia czy spełnienia warunków pracy. Poprzedniej doby zarejestrowano w Polsce prawie 19 400 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 504 osoby. 116 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała minionej doby Straż Graniczna. Wydano 25 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Doszło też do dwóch masowych prób przedostania się za zapory. Obydwa zdarzenia, o których informuje Straż Graniczna, miały miejsce na odcinku granicy polsko-białoruskiej ochranianym przez oddział Straży w Czeremsze. Jak przekazała rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, do pierwszej próby forsowania granicy doszło około godziny 21. Grupa 30-osobowa wdarła się na terytorium Polski przy pomocy pod nadzorem białoruskich służb. Te osoby zostały zatrzymane przy linii granicy, doprowadzone do granicy, pouczono obowiązku opuszczenia kraju. Rzecznik informowała, że podobne zajście miało miejsce też nad ranem. W zdarzeniach byliśmy oślepiani laserami, latarkami. Kiedy naprawialiśmy koncertinę, byliśmy obrzucani kamieniami. W tym roku Straż Graniczna odnotowała ponad 38 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Temat Ukrainy zdominował dwugodzinną rozmowę Władimira Putina z Joe Bidenem. Rosyjski prezydent miał wyrazić zainteresowanie uzyskaniem gwarancji, że NATO powstrzyma się od rozszerzenia swoich wpływów na wschód. Z komunikatu strony amerykańskiej wynika, że Joe Biden ostrzegł Putina przed ewentualnymi konsekwencjami, jeśli Moskwa będzie eskalować konflikt na Ukrainie. Według służb prasowych Kremla Władimir Putin powiedział Joe Bidenowi, że Rosja chciałaby uzyskać prawne gwarancje wykluczające rozszerzenie NATO na wschód oraz rozmieszczenie w sąsiednich krajach struktur ofensywnych sojuszu. W trakcie rozmowy rosyjski przywódca zarzucił Ukrainie podejmowanie działań prowokacyjnych wobec Donbasu. Służby prasowe Kremla podały, że Joe Biden w odpowiedzi poinformował Władimira Putina o gotowości Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych do wprowadzenia sankcji, gdyby ze strony Rosji doszło do dalszej eskalacji sytuacji w pobliżu ukraińskiej granicy. Kreml wspomniał także, że prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych rozmawiali o stosunkach dwustronnych, w tym o rozładowaniu kryzysu dyplomatycznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O zapalenie świecy 13 grudnia w dniu wprowadzenia stanu wojennego apeluje prezydent Andrzej Duda. 40 lat tego wydarzenia minie w najbliższy poniedziałek. Prezydent w mediach społecznościowych mówił, że w grudniu 1981 roku władze komunistyczne wypowiedziały wojnę Polakom. Pamiętamy o wszystkich ofiarach, pamiętamy o represjonowanych w stanie wojennym, pamiętamy o bohaterach. To dzięki ich odwadze i sile komunizm w końcu upadł, a Polska odzyskała wolność. Im zawdzięczamy to, że żyjemy dziś we własnym, suwerennym, demokratycznym państwie. Na znak tej pamięci 13 grudnia zapalmy światło wolności w oknach naszych domów. W czasie stanu wojennego internowano ponad 10 tysięcy działaczy Solidarności. Zginęło około 40 osób. Rozwój w Polsce technologii jądrowej i budowę małych oraz mikroreaktorów atomowych. Taki jest cel podpisanej przez PKN Orlen i spółkę Synthos Green Energy umowy inwestycyjnej. O utworzeniu podmiotu celowego poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Kompetencje i cele spółki. Promowanie, przygotowanie i wdrażanie technologii małych reaktorów jądrowych. Współpraca z Polską Agencją Atomistyki i organami państwa. Pozyskanie technologii reaktorów trzeciej i czwartej generacji. Pierwszy reaktor w Polsce ma być gotowy w 2029 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami duże, głównie na południowym wschodzie. Miejscami w centrum i na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 7 stopni na północnym wschodzie, około minus 3 w centrum, do zera na południowym zachodzie, południu oraz zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Za półtorej godziny, proszę Państwa, wschód słońca nastąpi. Na razie za oknem ciemno, ale nie przejmujmy się tym zupełnie. Rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Michał Jakubik, Maciej Żmijewski, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry. 12 minut po godzinie 6 Depeche Mode przed momentem, a teraz? Zagraniczne. Znacie ten język? Nie, tak czytam. Tak to można. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. Tamto nie radzę. 8 grudnia 43 lata temu swoją premierę miał film Stanisława Barei Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? A to oczywiście był fragment z tego filmu i będziemy sobie przypominać te kultowe cytaty. Państwa ulubione momenty z tego filmu mam nadzieję, że także. Niektóre momenty z filmu wszyscy pamiętamy i zostały z nami do dziś. Gość zgłasza się do szatni tam w teatrze czy gdzieś, czy w kinie, nie dostaje swojego płaszcza i szatniarz mówi: o tym, czy ja wydam panu, czy to ja decyduję i co mi pan zrobi. No i na zasadzie takiej właśnie, a co mi zrobisz, to dzisiaj też są tacy. No i poczucie humoru. Mam kolegę, który twierdzi, że kiedyś wszystko było lepsze, filmy, mniejszy ruch w mieście, spokojniejsze tempo życia. Gdzie by ucho nie przyłożyć, on uważa, jak to mówi, kiedyś to było. I w tym kontekście przyjrzymy się, proszę państwa, dzisiaj narzekaniu. Obracam się w takim środowisku, gdzie ludzie bardzo narzekają. Na wszystko. Często narzekam. Na nauczycieli na przykład. Na pogodę, na ruch, że nie ma ruchu. Na to, że jest zimno, na to, że jest ciepło, na to, że jest drogo, na to, że jest tanio, na wszystko po prostu. My jesteśmy nieszczęśliwym narodem chyba. Ciekaw jestem, jaką funkcję ma to narzekanie. Może państwo się nad tym zastanawiali i mają jakąś refleksję 22 i 7 trójek. Ten temat pojawi się przed godziną 8, ale będzie też o modzie i tutaj także mamy odniesienia do przeszłości. Skąd pani czerpie inspirację? Z internetu, ze zdjęć, filmów, bo lubię modę retro. Wraca moda z lat 80. i 90. i nie tylko jeśli chodzi o ubrania, ale także wystrój wnętrz czy sprzęt grający, także niektóre nośniki dźwięku tak szybko zapomniane wracają, jak na przykład kasety. A to, proszę państwa, był krótki opis tematów, które przed nami dzisiaj w czasie naszego spotkania. Za kilka minut u nas Trójce kalendarium muzyczne. Wcześniej Placebo. 17,5 minuty po godzinie 6. Kalendarium muzyczne. O najważniejszych rocznicach Justyna Grabasz. Dzisiejsze muzyczne kalendarium zaczniemy od roku 1943. Dokładnie 8 grudnia na świat przyszedł Jim Morrison, poeta, kompozytor i przede wszystkim niezwykle charyzmatyczny wokalista grupy The Doors. Co ciekawe, wokalistą został przypadkiem za sprawą Ryana Manzarka, kolegi ze studiów, z którym później założył zespół. Nazwa The Doors była zresztą jedynym wymogiem, jaki Jim postawił Ryanowi, gdy postanowili założyć zespół. Ich pierwszy album, Light My Fire, odniósł ogromny komercyjny sukces. Morrison nagrał w sumie 6 albumów studyjnych z The Doors, z których wszystkie dobrze się sprzedają i cieszą się uznaniem krytyków na całym świecie. Ale to nie jedyne dzisiejsze urodziny. 2 lata później, w roku 1945, na świat przyszła ikona polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Początki jej kariery sięgają już do lat 60., kiedy to miała przyjemność występować u boku takich zespołów jak Skaldowie, Alibabki czy Niebiesko-Czarni. Na solowy debiut musiała jednak poczekać aż do 6. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wystąpiła z utworem Co ludzie powiedzą. Później jej kariera zaczęła rozwijać się w zawrotnym tempie i pojawiły się takie kompozycje jak Małgośka, Do łezki łezka czy Sing Sing. Rodowicz do tej pory wydała ponad 30 albumów, w tym najnowszy, wydany w 2017 roku, zatytułowany Ach świecie. Pozostaje też aktywna na scenie i koncertuje od ponad 50 lat. Sing, sing, ma koleżków 3. Takich spotkać na ulicy to jest pech. Zbyt nerwowi są, grzeszą kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę grosz czy 2, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały bab. Gdy mnie kupisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS. I na koniec przenosimy się do roku 1980. 41 lat temu słynny muzyk grupy The Beatles, John Lennon, został zastrzelony przed swoim domem przez swojego fana, Marka Chapmana. Chapman oddał 4 strzały, w wyniku których artysta został przewieziony do szpitala Roosevelta i tam zmarł na skutek wykrwawienia. Motywem stojącym za tym czynem miała być według oskarżonego chęć przejęcia sławy Johna Lennona. Chapman został skazany za morderstwo drugiego stopnia, za co otrzymał karę dożywocia. Rok po tym wydarzeniu w zachodniej części Central Parku powstała wydzielona strefa o nazwie Strawberry Fields. Jej częścią jest mozaika z napisem Imagine, upamiętniająca Johna Lennona. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard. Thank you.

W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Brr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciemno za oknem, jak się jeździ. Radio Nawigator. Szczegóły zna Maciej Oswald. Dzień dobry. Ciemno także na mapie. W Warszawie ekspresowa ósemka tradycyjnie już o tej porze zaczyna się korkować. Postoimy od Żerania do Marymontu w kierunku Poznania. W przeciwną stronę do Białegostoku na razie korka nie widać. I oby tak zostało, chociaż to są tylko marzenia. Drogi miejscami są śliskie i trzeba zwalniać. Tak jest na przykład w okolicach Łomży, jadąc drogą ekspresową S61. Podobnie jest na S8 w okolicach Zambrowa. Zwalniamy także na ekspresowej siódemce Ostróda Elbląg między MOP-em Liksajny a węzłem Małdyty. Ślisko też na A1 w Kujawsko-Pomorskim, trasa Toruń-Grudziądz, czy na A4 na Podkarpaciu przy dojeździe do granicy w Korczowej. Trzeba się też przygotować na spore utrudnienia na Śląsku na drodze 44 w Mikołowie. O 8 rozpoczną się prace utrzymaniowe. W związku z tym będzie zajęty lewy pas w stronę Gliwic. Będziemy zwalniać do 60. Prace potrwają do godziny 20. S3 województwo lubuskie. Tu prace rozpoczną się już niedługo, o 7. Drogowców spotkamy na węźle Zielona Góra Północ, Zielona Góra Południe. Zajęty będzie właściwie przez cały dzień lewy pas w kierunku Zielonej Góry. Jeszcze ekspresowa 17 Lubelszczyzna, trasa Ryki-Kurów. Tu roboty prowadzone są na odcinku od 87 do 107 słupka. Prace potrwają do 10 grudnia, czyli do piątku. Radio Nawigator Trójki. Czas na skrót serwisu. Anna Kowali-Blankati. 15 grudnia wprowadzone zostaną nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. Będą nowe limity pasażerów w transporcie zbiorowym oraz w restauracjach, barach i hotelach. Od 1 marca natomiast dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia i służb mundurowych obowiązkowe będą szczepienia przeciw COVID-19. 116 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała minionej doby Straż Graniczna. Wydano 25 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Doszło także do 2 masowych prób przedostania się za zapory. W Białymstoku odbędzie się wieczorem charytatywny koncert Pomagamy Razem na rzecz rodzin funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na wschodniej granicy. Udział w wydarzeniu potwierdzili prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Temat Ukrainy zdominował dwugodzinną rozmowę Władimira Putina z Joe Bidenem. Z komunikatu strony amerykańskiej wynika, że Biden ostrzegł Putina przed ewentualnymi konsekwencjami, jeśli Moskwa będzie eskalować konflikt na Ukrainie. Sport, Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od dobrej informacji z Hiszpanii, gdzie trwają Mistrzostwa Świata piłkarek ręcznych. Biało-czerwone pokonały Kamerun 33-19 w ostatnim meczu pierwszej grupy. Najwięcej bramek zdobyła Romana Roszak, która wzbogaciła naszą drużynę o 9 trafień. Mam nadzieję, że z takim zwycięstwem do następnej grupy nam to pomoże, zwycięstwo. To wiedziałyśmy, że musimy grać mądrze i chciałyśmy zagrać ten mecz bez kontuzji. No, prawie się udało. Prawie się udało, bo jedna z naszych reprezentantek prawie straciła zęba, no ale podobno został na miejscu. W drugiej rundzie Polki zmierzą się z mistrzyniami olimpijskimi Francją oraz Czarnogórą i Słowenią. Stawką tego trójmeczu będzie awans do ćwierćfinału. Zostajemy w Hiszpanii i także przy piłce ręcznej, ale już w wykonaniu męskim. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock wygrali 4. mecz Ligi Europejskiej. Tym razem z Bidasą Irun 29-28. Kolejne spotkanie już po zimowych Zimowych Feriach 15 lutego Wisła zagra ze szwajcarskim Pfadi Winterthur. Magnus Carlsen umacnia się na prowadzeniu w pojedynku o szachowe Mistrzostwo Świata. Wczoraj w Dubaju Norweg pokonał Jana Niepomiaszczego z Rosji w 9 partii. Obrońca tytułu grał czarnymi bierkami, a rozgrywka skończyła się po 39 posunięciach. Jest 6-3 dla Carlsena. I na koniec to, co tygryski lubią najbardziej. Idzie zima, szykuje się przerwa od rozgrywek piłkarskich. Tymczasem cieszmy się, bo wczoraj i dziś Liga Mistrzów. Przed czwartą kolejką City i Liverpool miały już pewny awans do następnej rundy. Manchesterczycy przegrali jednak z Lipskiem 1-2, a The Reds pokonali na wyjeździe Milan 2-1. Adam Dąbrowski. Idealny bilans, pisze BBC. W grupie wagi ciężkiej tak naprawdę tylko Liverpool zasłużył na to miano, komentuje Guardian. The Reds stali się pierwszą w historii angielską drużyną, która wygrała wszystkie 6 grupowych meczów Champions League. A przecież czerwoni nie grali w najsilniejszym składzie, zgodnie z obietnicami. Trener Klopp dał odpocząć paru graczom. City też awansuje, ale... Congratulations for Leipzig. Z Lipskiem poległo. Trener Guardiola nie załamuje jednak rąk, a na pytanie, czy jego zawodnicy spełnili jego oczekiwania, odpowiada. Yes. Tak, w pierwszej połowie brakowało nam nieco rytmu, ale druga była o wiele lepsza. Zostaliśmy ukarani za jeden czy dwa błędy. Teraz Klopp i Guardiola skupiają się na Premier League, a rywali w Lidze Mistrzów poznają w poniedziałek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W pozostałych meczach PSG odprawiło z kwitkiem Club Brugge 4-1 po dubletach Messiego i Mbappé. Ajax wygrał ze Sportingiem 4-2. BVB urządziło pokaz siły w Istambule w spotkaniu z Besiktaszem 5-0. FC Porto nie sprostało Atletico Madryt 1-3. Oba zespoły kończyły w dziesiątkę. Od 64 minuty z czerwoną kartką grał Inter Mediolan i przegrał na Santiago Bernabeu z Realem 0-2. I na koniec potyczka w Kijowie. Szachtar podzielił się punktami z Szeryfem Tiraspol. Było 1-1. Dziś druga porcja meczów. Hitem konfrontacja Bayernu Monachium z Barceloną. Na serwis sportowy zapraszam za 2 godziny, oczywiście w Trójce. Do usłyszenia. Dziś zwłaszcza na południowym wschodzie wystąpią słabe opady śniegu, na pozostałym obszarze więcej rozpogodzeń, ale za to chłodno, od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie, minus 3 w centrum do 0 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w Sudetach wiatr osiągnie w porywach do 65 km na godzinę i może powodować zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Jak to prawie straciła ząb? No ja gdzieś tam się zderzyła. Przez cały serwis sportowy masywne. Widziałem to oczami wyobraźni. No zderzyły się niestety, to jest sport walki, słuchaj. Oj. Dariusz Urbanowicz powróci, ale to za jakiś czas. A teraz proszę Państwa, 25 minut do godziny 7 i już Happy Sad śpiewa, więc nie przerywam. Oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze.

Dziennik Gazeta Prawna, pierwsza strona, telefon do nieprzyjaciela. Ta rozmowa mogła zdecydować o losach Ukrainy. Prezydenci Rosji Władimir Putin i Stanów Zjednoczonych Joe Biden przez 2 godziny dyskutowali o tym, jak załagodzić prowokowane przez Moskwę napięcia w Europie Wschodniej. Przed wideorozmową Biden dzwonił do najważniejszych sojuszników, prezydenta Francji, kanclerz Niemiec oraz premierów Wielkiej Brytanii i Włoch. Po niej miał do nich zadzwonić ponownie. Na liście rozmówców Bidena zabrakło przywódców Polski i Ukrainy. Rosjanie żądają od Amerykanów pisemnej gwarancji, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Chcą też zerwania przez Zachód współpracy wojskowej z Kijowem i nierozmieszczenia dodatkowych sił w państwach wschodniej flanki NATO. Rządowa rosyjska gazeta sugerowała, że Kreml może w zamian zaoferować sojusz naftowy, który zakładałby koordynację polityki wydobywczej, by ustabilizować ceny ropy na poziomie odpowiadającym obu państwom. Jak wynika z komunikatu Białego Domu, Biden ostrzegł Putina, że jeśli dojdzie do dalszej eskalacji, USA i sojusznicy odpowiedzą przy użyciu silnych środków ekonomicznych i innych. Media pisały wcześniej, że w grę wchodziłyby wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance NATO, restrykcje wymierzone w rosyjskie banki i uderzenie w rubla. Jak mówił wczoraj szef łotewskiej dyplomacji, gospodarz ubiegłotygodniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu, najostrzejszym rozważanym ciosem byłoby odcięcie Rosji od bankowego systemu SWIFT. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Polska Codziennie. Internet jest obietnicą rozwoju. Stajemy się dzisiaj członkami jednej wielkiej globalnej społeczności internetowej, która może być przyczyną znakomitego rozwoju, ale jednocześnie może stanowić pewnego rodzaju pułapkę i zagrożenie. Powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wczorajszej ceremonii otwarcia 16. szczytu cyfrowego ONZ w Katowicach. Wyzwania to coraz większe ataki ze strony różnych państw, gdzie internet jest używany jako broń, zauważył premier. Dlatego mało jest ważniejszych spraw jak ta, aby dzisiaj na forum ONZ wypracować wspólne rozwiązanie w zakresie zarządzania internetem. To jest wyzwanie na miarę XXI wieku, któremu możemy sprostać tylko wspólnie, zaapelował premier Mateusz Morawiecki. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej Codziennie. Teraz jeszcze Rzeczpospolita. Cyfrowa praca na etacie. Pierwsza strona. Komisja Europejska chce uregulować zasady zatrudnienia na platformach cyfrowych takich jak Uber czy Bolt. Według szacunków Brukseli wartość rynku usług platform cyfrowych w całej Unii Europejskiej wynosiła w zeszłym roku 14 miliardów euro. Zlecenia na swoje usługi za pośrednictwem różnego rodzaju aplikacji wykonuje zaś przeszło 4 miliony osób. W środę, najpóźniej w czwartek, komisja ma przedstawić projekt dyrektywy regulującej zasady ich zatrudniania przez platformy cyfrowe. Może się w nim znaleźć nawet obowiązek zatrudniania na umowę o pracę. Przedsiębiorcy obawiają się tak szczegółowej i daleko idącej regulacji. W naszej ocenie jednolity sposób regulacji platform internetowych, niezależnie od usług, jakie oferują, przyniósłby negatywne konsekwencje zarówno dla platform, osób współpracujących z platformą, w tym kierowców taksi, jak i samych użytkowników, mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FreeNow w Polsce. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej i jeszcze na koniec Puls Biznesu. Tony ubrań na śmietnikach. Proszę państwa, codziennie na świecie wyrzuca się miliony ubrań. Wiele z nich nadaje się do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Fast fashion to model biznesowy polegający na masowej produkcji ubrań przygotowywanych po jak najniższym koszcie i w jak najkrótszym czasie. Idea opiera się na założeniu, że wielokrotne noszenie tych samych ciuchów to faux pas i jeśli chce się być na czasie, to trzeba ubierać się zgodnie z najnowszymi trendami. Ciągłe dostawy nowych ubrań do sklepów sprawiają, że rosną również góry wyrzucanej odzieży. Nawet niezniszczone ubrania stają się po krótkim czasie niemodne. Nowe kolekcje, często produkowane w nieetycznych warunkach w Bangladeszu, Pakistanie czy Maroku, już kuszą atrakcyjnymi cenami osiąganymi dzięki niskim płacom oraz stosowaniu gorszych jakościowo materiałów i surowców. Obecnie na świecie zużywamy 150 miliardów sztuk ubrań rocznie, 4 razy więcej niż 20 lat temu. Według tak zwanej środowiskowej analizy cyklu życia oblicza się, że do produkcji bawełny potrzeba nawet 20 tysięcy litrów wody na kilogram surowca. No nie jest to ekologiczne, chociaż młode pokolenie deklaruje, że tutaj jest bardzo ekologiczne i chce oszczędzać, a ubrania się cały czas sprzedają, a potem lądują na śmietnikach, proszę państwa, i zanieczyszczają także środowisko, bo sporo barwników w tych ubraniach także się znajduje, no ale pojawia się kolejna kolekcja w sklepach, no i wiadomo, co się dzieje dalej. Puls Biznesu, więcej na ten temat. Widziałem tego chłopaka gdzieś,